بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار حدیث متفق علیه. ابو هریره رضی الله عنه می فرمایند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند اما یخشى احدکم او الا یخشى احدکم، آیا نمی ترسد یکی از شما، آیا ترس ندارد یکی از شما اذا رفع رأسه قبل الامام، که زمان می بردارد سرش را پیش از امام، پیش از سر امام سر خود را می بردارد در نماز جماعت، آیا اون نمی ترسد که ان یجعل الله رأسه رأس حمار، این که الله ذوالجلال، اینکه خداوند یکه و یگانه سرش را به سر خر تبدیل می کند، آیا از این نمی ترسد که پیش از امام سر خود را می بردارد؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث متفق علیه آگاه می کند که آیا آن شخصانی که پیش از امام سرهای خود را می بردارند، آیا اونها نمی ترسند که در روز قیامت الله ذوالجلال سر اینها را به مثل سر خر می گرداند، به مثل سر چارپا می شود؟ پس دوستان عزیز، در نمازهای جماعت با دقت باشید که پیش از امام سران خود را نبردارید و در این تهدید بزرگ گرفتار نشوید. این حدیث متفق علیه است.